Og så en vejrudsigt. Det bliver mest tørt og til dels klart vejr med temperaturer mellem 10 og 15 grader her i nat. Svag til frisk vind fra øst og nordøst. 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Du har fundet os. Velkommen til AK247 Musik. God hjertelig aften og velkommen til AK247 Musik. I løbet af den næste time kan du høre de bedste musikindslag fra ugens AK247-programmer. Da det danske band Masculine Baby for få år siden vandt P3's karrierekanon, fik de at vide, at de var for store til Danmark. Siden er der intet sket for bandet. Hør hvorfor til sidst i aftens udsendelse. Virksomheden Live Nation står bag de store koncerter i Parken i København, og virksomheden viser gang på gang, at de enten ikke er interesseret i eller er i stand til at sikre publikum en god lydoplevelse. Seneste eksempel er Bruce Springsteen-koncerten tirsdag aften. Og hvis der sidder et par Live Nation-chefer derude og lytter med, så bør I høre ekstra godt efter i aften. Værterne i løbet af programmet er Otto Lerche, René Fredensborg, og mit navn er Anders Christiansen. Og med Bruce Springsteens Meeting Across the River siger jeg rigtig god fornøjelse. Cherry says she's gonna walk, cause she found I took the radio and hocked it. But any man, she don't understand that $2,000's practically sitting here in my pocket. Tonight's gonna be everything that I said. And when I walk through that door, I'm just gonna throw that money on the bed. She'll say this time I wasn't just talking. Then I'm gonna go out walking. Hey, Eddie, can you catch us around? Nu skal det handle om dårlig lyd. I aftes, der spillede Bruce Springsteen i Parken her i København, og anmeldelserne i dagen, så viser, at de handler egentlig mere om den dårlige lyd, end hvordan koncerten den ellers var. Jeg sidder med nogle af anmeldelserne her. Der er en fra BT, og så er der en fra Ekstra Bladet. Der er selvfølgelig anmeldelser fra alle de store aviser, men det her, det er nogle af dem, man bider mærke i. Blandt andet BT's Steffen Jungersen, han skriver om en om gebrækkelige lydforhold, og Thomas Treve i Ekstrabladet, han skriver betonkatedralens komplet uanstændige akustik, og beskriver det som en udpint, eller sammenligner lyden i parken med en udpint transistorradio skruet op på 11 i en blikspand. For lige at få afklaret, eller for at få forklaret, hvordan lyden kan blive så dårlig her på landets nationalarena, så har jeg nu fået besøg af akustiker og PhD Anders Christian Gaden. Velkommen til dig. Jo, tak. Du har blandt andet lavet akustik i Skuespilhuset i København og en lang andre lang række andre sådan, koncertsale og teater og den slags. Hvad er der galt med Idrætsparken, når det handler om akustik? For det første må man jo nok sige, at det er en kæmpe stor udfordring at lave god lyd, akustik i kombination med højtalere i så enormt stort et rum, som det jo faktisk er, når vi taler om parken. Og det er jo ikke blevet lettere, når man så også, som en aften som i går, vælger at overdække den. Det vil sige, at man lukker rummet helt til, og man får så en rumklang, som er adskillige sekunder lang. Altså den såkaldte efterklangstid i rummet bliver meget lang. Og hvad er udfordringen ved at lave god lyd i sådan en rum? Jamen det er simpelthen, at med de store afstande, der er til flader inde i det her såkaldte rum, så vil lyden, hvis den rammer ikke bare publikum, som jo absorberer lyden, men hvis den rammer en reflekterende flade et eller andet sted, det kan jo næsten ikke undgås, ikke alene tribune, overdækningerne vil reflektere en masse lyd. Og den, på grund af de store afstande, så vil den lyd være meget forsinket, og det vil sige, at det lyder som diskrete ekkoer efter den lyd, som man egentlig gerne ville have kunne nøjes med, og det er sådan set den direkte lyd fra højtalerne. Så det handler om at sørge for, under de givende omstændigheder, at designe sit lydanlæg sådan, og indstille det sådan, at man ikke bestråler alle de her, eller i mindst mulig omfang bestråler alle de her store flader med stor afstand til publikum med lyd. For hvis man gør det, så har man sat gang i rundlyden og i refleksionerne og ekkoerne. Når man sidder som publikum, så oplever man det jo bare som dårlig lyd. Jeg sad i parken i går, og der hvor jeg sad i hvert fald, var lyden rigtig dårlig. Ja. Men hvad er det helt præcis, der sker? Jamen, der sker jo det, at lyden, som forlader højtalerne, den skulle gerne lidt ligesom en lysstråle med, eller en taterlampe, der blændes af, så skulle lyden gerne kun nå lige derhen, hvor den skal bruges. Lige ind i øret? Ja, men altså lige ned på, hvis du ser det op fra højtalerens plads, så kan du se, hvor publikum er, og højtaleren skal så sende lyd kun i retning mod publikum, og helst ikke mere. Selvfølgelig er det ikke muligt at lave en højtaler, der blænder af for lyden lige så nøjagtigt som en taterlampe med en blænde på. Men fordi alligevel er det meget afgørende, at man anvender det rigtige højtalergear og installerer det og indstiller det rigtigt. Vi har jo hørt gode koncerter i parken, og lyden er sågar blevet rost en gang imellem. Det er altså også muligt, hvis man anvender et system. Det hedder så et distribueret system, og det går stort set ud på, at i stedet for at have et sæt meget store højtalere op ved scenen, hvormed man prøver at dække også den bagerste tribune, så skal man have et mindre system, som rettes ned mod publikum, og så skal der være andre systemer, der tager over længere væk fra scenen, og som distribuerer lyd til de resterende mindre arealer. Så er det muligt at styre lyden fornuftigt. Men der er også, der har jo været lavet en, ja i hvert fald i to omgange, både i omkring 2001, da vi havde Melodi Grand Prix i parken, der blev der lavet nogle tiltag for at forbedre akustikken, for at man har vidst det her i mange, mange år, at det er en kæmpe stor udfordring. Og også igen i 2005 Det var i forbindelse med H.C. Andersen-fejringen, hvor okay. der skulle være et stort show med Tina Turner, ja. Blandt andet i parken, og der gjorde man igen en indsats for at finde ud af, hvad der skulle til. Og jeg ved specielt fra den sidste undersøgelse og ombygning, hvor der blev foreskrevet faktisk flere tusind kvadratmeter lydabsorberende materiale, som blev brugt til at indklæde de der hjørnetårne, som kom til i forbindelse med overdækningen der omkring år 2000, tæpper, som skulle hænge ned foran det, der hed Cola-tribunen, som er den eneste tilbageværende fra den oprindelige parken-bygning. Alle de her absorbenter, flere tusind kvadratmeter tilsammen, gav mulighed for sammen med de rigtige højtalersystem at skabe en i hvert fald hæderlig lyd. Man kan jo ikke løbe fra, at det er et meget, meget stort lokale. Det kan aldrig komme til at lyde som hjemme i stuen med et meget dyrt hi-fi-system, men det kan komme til at lyde hæderligt, og man må så bare beklage, at hvis man ikke, jeg var der ikke til koncerten, så jeg kender ikke detaljerne, men noget kunne tyde på, at man ikke har gjort den indsats, som man passende burde have gjort for at få leveret et højtalersystem, der virkede i netop det her. I de tilfælde, hvor det så ikke virker, for eksempel, som man i hvert fald hører fra mange, at det ikke gjorde i går, hvad er det, der sker, når der sidder en person her på række 4 og egentlig skulle få noget lyd op fra højtaleranlægget, men får lyd fra alle mulige andre kilder, eller hvordan, hvad er det, der sker? Der sker jo det, at det lyder som sådan et en serie af ekkoer, og de senere ekkoer, der kommer oveni, de mudrer jo den direkte lyd og den punch typisk også, som man forventer, den klarhed i lydbilledet, som man forventer og har brug for, og som Bruce Springsteen og andre kunstnere forsøger at generere med deres musik. Men... Og det bliver simpelthen ødelagt billedet. Det er lidt ligesom hvis du ser et dobbelt billede af, altså ud af fokus. Det er jo ikke særlig sjovt. Nej, men... Hvis man står og synger på badeværelset, hvor der også er en hård akustik og noget ekko, så kan det jo lyde fantastisk, synes man. Der bruger du et ord her, som jeg ikke synes, du skal bruge for et badeværelse, og det er ekko, fordi der er en rumklang, og det er noget andet end en klang, der sådan smyger sig omkring det, man udtrykker musikalsk. Det kan være meget charmerende og fint, og selv til rytmisk musik ved vi faktisk at i dag, at en vis form for rumklang giver en god oplevelse. En vis modereret rumklang specielt, skal man så netop sørge for, at der ikke er meget klang som i basområdet, hvor det bare bliver til buller, men en vis klang og en fornemmelse, at man er i et rum, det er helt fint. Men netop i de her store afstande, i modsætning til badeværelset, der kommer de refleksioner fra overfladerne så sent, at det lyder som adskilte hændelser i forhold til den oprindelige rytme. Og så er det hele billedet ødelagt. Og hvad sker der op i hovedet på folk, når det er, man får sådan nogle adskilte billeder, adskilte lydbilleder? Jamen, man bruger vel en del kræfter, bevidst eller ubevidst, på at afkode, hvad det egentlig var, signalet bestod af, hvis vi nu sådan ser sådan psykoakustisk på det. Og det tager i hvert fald en masse koncentration og fokus væk fra den kunstneriske oplevelse. Og det er jo bare ærgerligt, fordi man får ikke den oplevelse, som man... egentlig var kommet efter. Du kan sammenligne det med en film, hvor der måske var flere billeder på skærmen, der var sådan lidt forskudt i forhold til hinanden, så det hele blev pløret og ude af fokus. Ja. Du var inde på, at man jo godt kan gøre noget ved det, både ved at designe højtaleranlægget og så også hænge lydabsorberende ting op. Ja. Hvorfor gør man ikke bare det hele tiden? Ja, det kan have to årsager. Enten kan det være, at nogen prioritere det her for dyrt i forhold til noget andet. Man kan jo så sige, i det her tilfælde med en koncert, det kan godt være folk, alle de her 40.000 mennesker, de gerne ville have betalt en 20'er ekstra, for at man havde anvendt måske de rigtige højtalere, eller anvendt nogle af de mobile, flytbare, lydabsorberende materialer, som blev leveret til parken der i 2005. Men det kan jo også være, at de, der har stået for arrangementet, ikke rigtig har vidst, hvad de var op imod. Altså manglende kundskab, det ved jeg jo ikke. Det kan være, at vi lige skal høre lidt af det, som det handler om, blandt andet. Det handler jo egentlig om Idrætsparken, men det handler også lidt om Bruce Springsteen. Det er i hvert fald anledningen til, at vi taler. Ja. Så her er han med et af de numre, han spillede i går, nemlig Badlands. Her var det Bruce Springsteen, som altså er i Danmark lige for tiden. Han er måske på vej til Herning, hvor han spiller i morgen med nummeret Badlands. Og her i studiet, der er det stadigvæk Anders Christian Gade, som er akustiker. Og vi taler om lyden i Idrætsparken i København. Og Anders Christian Gade, Idrætsparken er jo først og fremmest, eller parken, som den hedder, den er jo bygget til idræt, til fodboldkampe, så giver det ikke meget god mening, at lyden ikke er så god, når man nu spiller rockmusik derinde? Det kan du på en måde godt sige, fordi den akustik, kan man sige, som er optimal i forbindelse med en koncert, er ganske langt fra den, de forhold, som man ønsker sig i forbindelse med en sportskamp. Ved en sportskamp vil man sådan set gerne have, at stadion runger og syder, og at der er, man får respons, når publikum hujer af de tabende eller vindende atleter eller sportsfolk på banen. Og der blev foretaget dæmpning af parken der i 2005 efter i forbindelse med H.C. Andersen festlighederne, så var der også vidensbyrd om bagefter, at nu synes folk faktisk, at det var lidt kedeligt at gå til fodboldkamp, fordi ja. Det var faktisk lidt for dæmpet. Og så pillede man det ned, eller hvad? Ja, du må ikke spørge mig. Jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad er, eller hvilke af de tiltag, som blev sat i værk dengang, som stadigvæk er i parken i dag. Men jeg ved, at der findes en manual fra den rådgivning, der blev givet dengang, til hvordan man skulle sikre sig, at rockmusik kom til at lyde ordentligt. Og man kunne som sagt have mistanke om, at man ikke rigtig har kigget i den før Springsteen-koncerten i går. Så det er altså ret modsatrettet at bygge en arena til sport og bygge en arena til musik. Kan det lade sig gøre at bygge en, der kan begge dele? Ja, altså nu har vi jo er ved at se de sidste 10 år, eller noget lignende, har vi jo set en masse lidt mindre arenaer, ikke så store som parken, men Malmø Arena faktisk, hvor der var Melodi Grand Prix i går, og også et par gange til her i løbet af ugen. Der har man jo anvendt nogle mere moderne principper, kan man sige, for lydregulering af et rum, som så til gengæld fra starten har skulle være lukket. Og der er jo også en arena, multi-arena på vej her i København, som skal kunne det samme. Og boksen i Herning er jo et tredje eksempel, hvor Bruce Springsteen jo skal spille her. Er det i dag eller i morgen? Jeg tror, det er i morgen. Det er i morgen, ja. Og der må man jo så formode, at han kan få en noget bedre, og publikum kan få en noget bedre oplevelse, end de havde i parken i går. Og det handler det jo om. Og når jeg siger, at de her nye arenaer er noget mindre, så er det også for at pointere, at det er altså lettere at løse opgaven i lidt mindre geometrier, end det vi er ude i med parken. En anden lidt mindre arena, som også har fået en del kritik, det er KB-hallen, som for nylig er brændt ned. Det er rigtigt. Den står jo som et symbol for rockkoncertoplevelser for mange, i hvert fald i min generation. Og den brændte jo desværre ned her. Men det var også et sted med meget store akustiske udfordringer. Ikke fordi den var voldsomt stor, men fordi den var af beton, og man havde et konkavt, hvælvet loft. Og sådan nogle konkave flader, de giver let fokuseringer, og det vil sige, at de sådan set forstærker ekkoerne lidt som et husspejl. Som et hulspejl? Et hulspejl, ja. Altså ligesom man med et hulspejl kan koncentrere sollys, så du kan sætte ind i et stykke papir, ja. Ikke? Så vil en konkav flade koncentrere lyden på bestemte steder, og det led man meget under i KB-hallen. Der var ekkoer alle vejene. Så på den måde skal vi jo ikke begræde, at den ikke er der mere. Og vi i vores firma, Gade Mortensen Akustik, der havde vi egentlig opgaven at skulle hjælpe arkitekterne med genopbygningen og sikre netop, at der skulle kunne komme gode akustiske forhold til ikke mindst rockkoncerter i KB-hallen, men det har desværre senere vist sig, at betonen er i for dårlig stand, og derfor så bliver man nok nødt til at rive den ned og starte forfra. Hvad der så kommer ud af det, det er jeg ikke sikker på at afklare endnu. Det ved man ikke endnu. Men som du var inde på, KB-hallen er et ikonisk sted for rockkoncerter, og i 70'erne, eller i 80'erne, eller i 90'erne, der var man jo vant til, at det ikke lød særlig godt. Hvis man stod op foran, så var man ved at få tinnitus. Hvis man stod nede bagved, kunne man ikke rigtig høre noget. Og det her med akustikken, ja. Lydspejlingen, ja. Det var nok mange steder ikke noget, de tog højde for. Så kan man ikke sige, at sådan er det bare at gå til rockkoncert? Nej, det er lidt for primitivt, for vi kan gøre det bedre. Og jeg mener også, at folks forventninger er meget større nu, end de var i gamle dage. I gamle dage, der hørte man på nogle ridsede 45 EP-plader eller singler, og LP'erne, de blev nok også krasset og overhældt med ølsjatter med tiden, så den lyd var ikke for god. Men i dag kan vi gøre det meget bedre, og jeg er helt sikker på, at folk har nogle helt andre forventninger i dag, og der er ingen grund til andet, fordi teknikken er der. Det er bare at bruge den og prioritere de penge, der skal til for at bruge det rigtigt. Og hvem har så ansvaret for, at det her bliver bedre? Er det publikum, der skal sige, vi gider ikke gå til koncerter, hvis ikke at lyden den bliver bedre, eller er det koncertarrangørerne, der burde levere noget bedre? Et eller andet sted, så er det jo sådan en eller anden markedsmekanisme, der regulerer det, ikke? Så længe det ikke er et område, sådan som byggelovgivningen, hvor vi stiller krav til forlods, hvad, altså myndighederne forlods stiller krav til, hvordan tingene skal være. Sådan bliver det jo nok ikke. Så det er måske ved, at folk bliver kritiske og måske skriver til kunstnerne på Facebook, at din koncert var dårlig, og vi håber, at næste gang du kommer, altså, kan du levere en bedre lyd. Og det kan jo... Men de dårlige anmeldelser, man må håbe, der nu kommer på Springsteen-koncerten, der må man jo håbe, at koncertarrangørerne også læser med og sørger for, at der ikke... de vil vel nødig miste deres publikum. Og det er i hvert fald kedeligt, hvis de tror bare, det er et stort navn, at så kan man servere hvad som helst for folk. Godt. Anders Christian Gade, akustiker og en del af Gade og Mortensen. Tak fordi du kom forbi. Velbekomme. Ganske passende, så kan vi måske lige nå et nummer med Bruce Springsteen. Også et nummer, han spillede i går i Parken. Det hedder Spirit in the Night. All night, all night, all night, all night, stand right up and I'm there. in just his socks and a shirt. Me and crazy Janie was making love in the dirt, singing our birthday songs. Janie said it was time to go, so we closed our eyes and said goodbye to Gypsy Angel Row. Felt so right. Together we move like spirits in the night. All night. In the night. All night. Oh, you don't know what they can do to you. Felt spirits in the night. All night. All night. All night. Oh, stand right up and let it shoot through. You rock the spirit in the night. All night. All night. All night. All night. All night. All night. All night. Det var Bruce Springsteen med nummeret Spirit in the Night. Men nu skal vi høre et stykke musik, nemlig med Masculine Baby, som simpelthen står udenfor og skal ind, og vi skal høre om, ja, hvordan det egentlig er at blive udråbt som det nye store håb i dansk rockmusik. Man kunne måske få at vide, at man var I simpelthen for store til Danmark. Mm-hmm. Og det synes vi er et meget godt udgangspunkt for et interview med netop Masculine Baby. Her kommer deres nyeste single, som engang er udkommet nu, i hvert fald ikke pladen, og den hedder Vitamin C. Tonight we'll be raising our hands to the sky, and then we'll be cutting the water supply from both our souls. And then I will take you with all of your fears. I will take you away until everything clears and shines again. Even your song. Meskelen Baby her med nummeret Vitamin C. Jeg går ud fra næsten af radio-debut. Ja, det må man sige. Det må man sige, ja. Vi har fået besøg i studiet af Mads Graves Pedersen, som er... Jeg synes jo, at I er samme stemme, men det kan lytterne selv, du der. Ja. Mads Graves Pedersen, du spiller guitar i det her band. Du spiller guitar og tangenter, ja. Lidt tangent. Og Mark Fakini Madsen, du synger. Fuldstændig korrekt. Og du har en lidt mere sådan helt stemt godt. Det er bare for, at man, jeg vil være sikker mig, at lytteren kan høre forskel på her. Mm-hmm. Nå, men det, I er jo en del af den her kvartet fra oprindeligt fra Vordingborg. Kvartet. Hvad sagde jeg? Kvartet? Mm. Ja, men jeg havde altså øvet mig. Meskelen Baby, og jeg læser lige lidt op. I aktuelle, man kan finde den her single, hvis man var interesseret på YouTube for eksempel, men ellers så udkommer I med et, ikke et debutalbum, men et faktisk nummer. To album her, den 4. juni. Og der står i pressemeddelelsen: et ungt orkester født ud af forstædernes kølige stilstand og den ungdommelige energi, som derfra opstår i trods. Eksklusive liveshows og tidlig medvind fra P3 lød at spille på Roskilde Festival. Roskilde Festival skulle trykke nok have været. Spot og mere end 50 forskellige danske spillesteder allerede inden vi havde udgivet vores debutalbum. Og debutalbummet blev jo udgivet i 2011, skal jeg sige. Det selvsamme debutalbum blev starten på en halvanden vores rejse, hvor vi som venner og musikere er blevet hårdt udfordret på alt, hvad vi har tænkt og troet på. De selvsamme folk, som lod os guld og grønne skove, mistede interessen efterhånden, som det manglende kommercielle gennembrud blev en realitet, og til sidst stod vi bare igen os fem, altså kvintetten, og musikken tilbage. Og det er jo lidt det, vi skal tale om, det her med at få at vide, at man er for stor til Danmark. Hvis vi nu starter et sted, det der med, at I ligesom med tidlig medvind for P3, hvad betyder det? Jamen, det betød sådan set, at faktisk, jeg tror, den allerførste demo, vi rigtig lavede, fik faktisk airplay på P3 i natradio. Mm-hmm. Og efterfølgende så kom vi så med i det, der hedder Karrierekanonen. Ja, og Karrierekanonen, det kan jeg måske lige sige noget om. Mm. Det er jo næsten 10 år gammel koncept, tror jeg, hvor man jo, for eksempel kunne man måske nævne Magtens Korridor, Marie K., Tue Vest, Rasmus Nør. Det er dem, de typisk nævner, som er blevet skabt af Karrierekanonen. Og jeg kan tilføje, at jeg har været inde på deres hjemmeside i dag, der står, at de står for Danmarks stærkeste talentudvikling. Aha. Mm. Tænker I også det efter... I vandt jo Karrierekanonen. I vandt simpelthen Karrierekanonen. Altså, ja, det gjorde de nok en gang. Måske er det meget sigende, at alle deres eksempler er nogle af de ældste fra Karrierekanonen. Og altså, de dansksprogede, faktisk. Ja, de dansksprogede. Ja. Nu må man nemlig være engelskbrødre, det var I så. Men og det foregår på den måde, I har sendt et demobånd ind, eller sådan noget, og så bliver man altså udvalgt. Ja, præcis. Og hvad er det, når man får at vide, at man er med i Danmarks stærkeste talentudviklingsshow? Hvad får man så altså konkret at vide i forhold til, ja, I skriver guld og grønne skove her, men... Jamen, det var egentlig ikke så meget dem, der lovede os guld og grønne skove. De ville bare, de ville gerne give os nogle shows, som vi skulle spille. Og så derfra, så kunne man så, hvis man ligesom blev valgt videre af deres jury, få noget opmærksomhed, som P3 ligesom ville provide, kan man sige. Ja. Det var mere senere hen, efterhånden, som vi fik spillet de her showcases, og det gik rigtig godt, at så var der selvfølgelig nogle branchefolk, der hang i kulisserne til de her Kajakanon showcases, fordi Kajakanon repræsenterer jo en masse unge bands, som ikke har noget ståsted i branchen, ellers ville det jo ikke være der, kan man sige. Ja. Så det var faktisk først, jeg tror, det var til vores finale showcase, vi spillede Yamaha Bio, hvor der lige pludselig stod nogen ude i Rygergården, kan jeg huske? Ja, ja. Jeg kan huske, jeg blev hentet af, jeg tror, det var Johan, vores guitarist, som kom og sagde, kom lige ud, der sker noget rigtig spændende. Og så stod der nogle seje typer og røg smøger ude foran og fortalte om alle de ting, de måske kunne give os allerede der. Hvad kunne det være, hvad sagde de? Jamen, det var bare på en eller anden måde en sådan ret klichéagtigt, men man køber det jo, når man står der med, fuck, hvor var det fedt, jeg har ikke set noget lignende. Det der nummer, hvad var det lige, det der, ja, lige præcis, det er mega fedt, og så videre, og det skal vi, og I skal komme til kaffe, og hvad skal I på mandag, og så videre. Så kom vi jo op og tale med nogle folk, og det var bare sådan generelt, hurtigt efter man fik den her opmærksomhed, som det jo var, at vinde Kajakanonen, og i øvrigt vil jeg sige, at selve det forløb, tror jeg, gjorde ret meget for os som band, at få lov at spille de der koncerter, og så videre. Mm. Altså, I står jo et sted, hvor I tænker, altså det er klart, sådan er det jo at være et band, man vil gerne have hul igennem, ikke? Så man er vel også villig til ligesom at løbe med, altså på den der lingo, altså den måde at sige, hey, kom op, og så skal vi... Præcis. Og, altså, så man er ikke måske ikke selv så kritisk over for... Nej, på ingen måde. Altså, det var også en ting, der var med det, det var et management, og jeg tror ikke, vi havde nogen anelse om, hvad et management var. Altså, som et ung band. Hvad er det så? Det ved jeg stadig ikke rigtigt i dag, faktisk, tror jeg. Vi har flere siden. Nej, men jeg tror, som et ung band, der det, der tæller, det er det, man tænker pladeselskaber, ikke? Mm-hmm. Det er det, der ligesom er vejen ind. Og så kom der det her management, som bare var kæmpe stort slået op, og vi vidste ikke rigtig, hvad fanden de ville gøre. Vi kunne bare, de havde bare nogle rigtig, rigtig fine adjektiver på alt, hvad de sagde, ikke? Ja. Hvad stillede det jer i udsigt? Jamen, det var, som jeg husker det, så var noget af det første, det var turnéer, det var promotion, som ligesom var det, de ville gå ind og sørge for. Og så havde de sådan med, at noget af det første, jeg kan huske det første møde, hvor vi sad inde på deres kæmpe kontor og kiggede på guldpladerne på væggen og blæste helt bagover, at det var sådan, at vi skulle til udlandet, og det, vi skulle bare væk fra Danmark så hurtigt som muligt. Og vi sad jo lige der fuldstændig grønne lige ude i gymnasiet og kunne ikke være mere enige. Altså. Selvfølgelig skulle vi bare til udlandet. Ikke? Det er den der med for store til Danmark. Ja, præcis. Sagde de det, at I var for store til Danmark? Nej, de sagde, at vi var for store til Danmark, men de sagde nok, at vi potentielt var for store til Danmark. Det er min fortolkning. Potentielt var for store til Danmark. Ja, altså, kunne blive for store til Danmark, og nok blev det, hvis vi ikke skyndte os at forlade Danmark. Og I sagde ikke til jer selv, kan det have sin rigtighed, at vi er for store til Danmark? Nej. Altså, hvis man er 19 år, så er det sådan rimelig svært ikke at bare købe alt den smier. De solgte os jo hele den drøm, vi selv havde prøvet at bygge op de sidste 3 år, kan man sige. Det siger du noget meget interessant, fordi man bygger jo selv et luftkastel, siger du ikke det? Jo, helt sikkert. Det bliver man nødt til, man bliver nødt til ambitioner på bandets vegne. Man skal nødt til at synes, man faktisk er lidt af en stor kunstner. Ja, præcis. Særligt som ung kunstner er der jo et eller andet i, at særligt i rockmusik er der en eller anden mystik, som måske... Ja, ingen gang for Bob Dylan fandtes i starten, for han selv opfandt den. Altså, der er en eller anden mytologi, man lige selv skal sparke i gang, tror jeg. Ja, og klynge sig til måske. Og det giver jo ikke meget mening at øve og lave numre, hvis man ikke synes, de er vildt fede, jo. Præcis. Hvornår er det egentlig? Altså, jeg forstår, jeg har jo talt med i hvert fald med Mads i forvejen, altså Mads Graves Pedersen, som er guitarist, at managementet er jo, de har Volbeat i stald, var det dem? Ja, de havde sådan nogle store Volbeat LOC, og ligesom som var flagskibene, ikke? Og vi vidste jo godt, at det jo ikke fordi, vi var oppe i den liga, vi var et ung band, men det smittede stadig af på omgivelserne, vi befandt os i. Og vi var inde i en periode, hvor vi ligesom red fra kick til kick. Vi vandt Karrierekanonen, fik lov til at spille på Roskilde Festival, havde musik i radioen en kort periode, og vi tog imod det hele, ikke? Så når vi kommer ind der og ser guldplader, så skal der ikke meget til, før man forestiller sit eget navn på en af dem. Men det sjove er, altså, jeg har jo selv bedt jer, hvad jeg lige vil sige, om at komme ind og fortælle historien. Ja. Men det er jo en historie, man har hørt før. Ja, fortæller. Præcis. Og det er derfor, jeg synes, det er lidt interessant. Man falder alligevel lidt i den der. Men hvem er egentlig skurken? Kan man udpege en skurke overhovedet? Det er svært, fordi at altså en skurk er svært at sådan at udpege, fordi det er jo også det som altså som management der lever af og pladselskaber og radioen også lever af. Og det er jo ligesom at holde den her hype hype og den her idé om den her fantastiske verden, det her Eldorado, som musikverden er, ja, hvor pengene bare ligger på gulvet, ikke? og den er der lidt stadigvæk, selvom alle nok godt ved, at sådan er det jo ikke længere. Altså, men der er ikke en skid penge i musik, så er der stadig bare hele den her sådan idé om, at det kan godt være, vi ikke er millionærer, men vi kan stadig ligne nogen, der er millionærer. Vi skal stadig have sushi, mens vi underskriver den her kontrakt. Præcis, præcis. På en eller anden måde er det også, altså, jeg synes heller ikke egentlig, man kan bebrejde sådan et management-selskab, at de fortæller også den samme historie, som de har tænkt sig at fortælle alle dem, de vil sælge os til senere. Altså, det er jo nok bare et spørgsmål om, at musikere generelt er nogle store egoer. Altså, altså, vi vil jo alle sammen gerne høre, at vi er mega fede, og at vi er alt for store til Danmark, selvfølgelig. Ja, ja, ja. Men jeg har også tænkt på, at det kan jo være, at I er for store til Danmark i den forstand, at Danmark ikke har forstået, hvor gode I er. Sagtens. Så er det så spørgsmålet, om det betyder, at man er for lille eller for stor. Jeg ved det ikke. Men lad mig lige spørge, fordi altså, bare, Karrierekanonen, det er jo et fint initiativ og sådan noget. Det er slet ikke, fordi vi skal skyde på det. Men det der med, at de lover airplay, det holder de så egentlig ikke. Det skal man vide, eller hvad? Ja, det synes jeg i hvert fald godt på forhånd. Nu har de, jeg ved faktisk ikke, hvordan det var i gamle dage. Nu om dagen, så vælger de næsten en håndfuld vinder, sådan 3-4 af mit indtryk. 3 vinder i hvert fald. Mm-hmm. Det var vi også. Ja, vi var en del af 3 vinder. Ja. Og det er ikke sådan, så alle 3 bands bare går ud og får A-rotation med det samme. Altså det der, hvor man bliver spillet 25 gange om dagen. Ja, det spillede mest. Tværtimod, synes vi ikke rigtigt, vi kunne mærke den store sådan ændring, sådan set i Airplay. Men det kan vel også bunde i, altså hvis man skal være lidt grov, at det kunne være, at I ikke havde sangen eller hittet, der gjorde, at folk... Selvfølgelig kunne det være det. Altså, det er mere bare, det er jo altid et problem at begynde at love ting, altså, kan man sige. Ja, man kan sige, at den store lærer er jo, altså fordi håbefulde unge bands, der selvfølgelig sidder og hører AK24-7 lige nu, at man skal simpelthen ikke tro på, hvad der bliver sagt i musikbranchen. Eller hvad? Det er sådan rimelig præcist. Ja, det tror jeg sgu ikke er helt. Okay, men og nu kommer vi så til en anden pointe, at derfor har I også valgt at gøre det selv. Simpelthen. Og spørgsmålet er, om vi tror på det, vi siger til hinanden. Men det er så, kan vi mindst hænge hinanden op på det. Hvilke sproglige luftkasteller bygger I så op? Jamen, de er endnu større. Altså, men det falder jo tilbage på os selv nu her. Vi har selv lavet pladeselskab og udgiver nummer 2 plade på vores eget lille selskab, som vi kalder Idiot Disc Records. Idiot, altså som idiot. Idiot, simpelthen. Ja. For at holde det helt... Altså for at minde jer selv om, at det er en idiotisk verden, muligvis. Eller måske lidt, ja. Det har vi nok ikke selv tænkt over, men det er nok meget præcist. Ja, så vi prøver simpelthen at stå for alt selv den her gang. Og vi kan jo ikke sige, hvordan det går endnu. Pladen kommer først i juni, men processen har været god i hvert fald. Men du skal I så selv ud og gøre det benarbejde for at få... Gud, det er jo egentlig lykkedes, at jeg kom i radioen. Det slår mig lige. ja, præcis. Og blive spillet, men fordi man... Det er jo meget moderne, kan man sige, at ligesom skære de der led væk. Altså, vi taler om management, pladeselskaber. Men kan man faktisk klare sig uden? Det ved I så ikke endnu jo, men... Det virker sådan. Altså, jeg tror, der er vist ikke nogen, der kan være i tvivl om, at pladeselskaberne har et problem for tiden. Og for mig at se, så er deres største problem at forklare musikerne, hvad de overhovedet kan gøre bedre. Ja. Altså, vi havde jo et label på vores første plade, og selvfølgelig gjorde de nogle ting og sådan noget, men... alt det der med at blive anmeldt og så videre og komme i radioen og sådan noget. Altså min oplevelse indtil videre er bare, at når man selv tager en direkte kontakt, så finder man ud af, at det er nogle andre venlige mennesker, og at der ikke er brug for den der mastodont længere, der ligesom blåstempler. Særligt fordi, at når nu pladselskaberne bliver mere desperate, så er det overhovedet ikke en blåstempling at være på et label længere. Så man har ikke rigtig den der forsortering, som jeg forestiller mig, at særligt radioen har brugt pladselskaber til at være tidligere. Ja, man går til noget, der hedder plug-in-møder. Ja. Ja, altså hvor man for eksempel på P3 møder op, og så skal man sælge musikken til dem, kan man sige. Men hvad mener du med, du sagde, at altså, pladselskaberne ligesom, du har ikke brug for deres blåstempling? Nej, altså jeg, for eksempel på P3 har det jo længe været sådan, at der ligesom er nogle pladselskaber, som ligesom kommer ind hver uge og præsenterer nogle bestemte kunstnere. Og der kan jeg da godt se, sådan rent arbejdsmæssigt, så giver det meget god mening, at man møder den samme fyr hver uge, som har noget nyt fedt med, du ved. De kender hinanden. Ja, præcis. Og der er en eller anden tillid der. Men jeg tror også bare, der er sket et eller andet over de sidste 5 eller 10 år, eller sådan noget, hvor at det ikke er lige så meget en blåstempling i sig selv at være på et pladeselskab. Nå, det er det, du mener. Og jeg tror, at det er ligesom en af de kerne værdier, de i virkeligheden har mistet. At det sådan set på en måde blevet mere sådan, skulle man udtrykke, cool og gøre det selv? Det tror jeg sådan set. Det tror jeg helt sikkert, det er. Altså, jeg tror... Men det er også bare... Det, der kommer også til gavn nu, er bare, at det virker ikke som om, at man er et dårligt band, fordi man udgiver sig selv. Sådan har det måske været tidligere. Ja. Jamen, altså, vi kan jo snakke så meget om det her emne, som vi vil, men om det egentlig ikke ville være passende simpelthen at afslutte med at høre et nummer mere fra jeres nye plade. Det vil så igen være radiodebut. Ja. Og jeg har, I ved ikke, hvad jeg har valgt. Det går strydende, vi får mere af planen. Nogensinde. Men jeg skal sige, selvfølgelig sige tak til dig, Mads Graus Pedersen, og dig, Mark Fakini Madsen. Og det er altså bandet, undskyld mig, Meskelin Baby. Det var fordi, jeg skulle lige se, hvad nummeret hed. Ja. Jeg har valgt Black Wall. Det er helt klart. Det er ikke den, der ligesom ligger nummer 2 på pladen, men det, den faldt jeg for ved første gennemlytning. Og vi får altså her Meskelin Baby med Black Wall, og held og lykke med pladen. Ja, held og lykke med det hele. Tak. Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.